Hawaii. A kaulana kila o ame lika I ka hano. Kuala kahina awao na mana kahi kolu ki e ki e loa. Oia e na mamo lima I ka I. Kila ke aloha no ka aina, me ka hae Amelika.